princesa, me levou ronque. Sezweni ehambila batanda ehambila nesonke sezweni ngoba sezweni ngoba vele zakuleka ngoba sezweni. Call of a cool. kanana ukhala buku ngisamahlala wafela wesifazana nomopho wathi inkosi yimi engithintile